คอลัมน์กวีธรรมกลอนดอกสร้อยในชุดดอกสร้อยร้อยผกาโดยศิราภรณ์อภิรัตน์ดอกพุทธชาติพุทธเอ๋ยพุทธชาตินามเจ้าอาจชวนคนึงถึงคำขานคือพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพ้นบ่วงมารกามกิเลสเหตุมืดมนสีสันของมาลีที่ขาวพิสุทธิ์เปรียบประดุจดวงใจไกลชั่วพ้นด้วยทานศีลภาวนานำชีพตนสมที่ได้เป็นชนชาวพุทธเอ่ยดอกคำฝอยคำเอ๋ยคำฝอยเปรียบคำถ้อยอันเกินจริงในสิ่งสารแม้มิใช่โป้ปดพจมานแต่คือการมิรักษาวาจาดีมิควรพร่ำพูดมากทำปากพล่อยงดการฝอยแต่ตริตรองถ่องท้วนทีรู้ระวังสำรวมในอินทรีย์ครองวจีสุจริตล้วนสมควรเอ่ยบทกวีจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเสียงอ่านโดยศิราภรณ์อภิรัตน์